Zeyno, Zeyno, Zeyno babey, mendilin suya düştü Zeyno, Zeyno, Zeyno babey. E girdi mendil alam Zeyno, Zeyno, Zeyno babey, yarim aklıma düştü Zeyno, Zeyno, Zeyno babey. Kerpiç üstüne Zeyno, Zeyno, Zeyno babey, bu kerpicin aslı ne Zeyno, Zeyno, Zeyno babey. O yar beni seviyor Zeyno, Zeyno, Zeyno babey, düş kumanın üstüne Zeyno, Zeyno, Zeyno babey. Kerpiç duvar ördürdüm Zeyno, Zeyno, Zeyno babey, duvar ustalarına Zeyno, Zeyno, Zeyno babey. Acep ilaç olur mu Zeyno, Zeyno, Zeyno babey, gönül hastalarına Zeyno.